loikoilen. Kaikon ylös alaisin tauko ja breikki. Ai poika, heräsi jos, ei salaisuksi kerrottava. Da-da-da, tutti fanni tutti. Aika tuhlata kois. Soi taika rummut, mut tääl on aika hiljaista, tauko ja breikki. Tunne ku ei ois huomista ajan, tunne ei oo enää huolia ajan. Panni tutti, aika tuhlata saa. No niin, tää on nyt live-lähetystä. Tuossa tuli vähän aikaa uusintaa tuota. Minä myöhästyn ja hulista ei näy jälkeäkään. Eipä siinä. Toi oli siis Vessel Umpio ja tuota. Mikäs toi mestariteoksen nimi nyt olikaan? Soopelinolla Kukmal. No siinä on kyllä nimellä paiskattu. Se on levyltä Seppo on viilee. En muista oliko se EP. Taispa muuten olla. No joo, mutta ei tästään kummempaa. Läiskitään musaa ja ollaan lähinnä sitten vaan hiljaa. Joo, manaa tulee nyt täältä ja kristiusko jyrähtää korviin. Olkapa hyvät. Voittoa ja lohdutusta. yo en el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor. Musica brutal. Juu, se oli kappale nimi. Oho, johon kiertää. No niin, mut joo, esittäjänä oli siis Gotan Project ja levyltä Le Revenge del Tango. Eikö se ollut hienosti lausuttu? Joo, oli. Ei siinä nyt ei huli huutamassa siihen viereen, että ihan paskasti lausuttu. Elvistä, juu. Your Cheating Heart ja Elvis for Everyone -levyltä. Your Cheating Heart will make you weep. You'll cry and cry, cry and cry. Believe won't come, cry, cry, the whole kid'll come down. Back water name. Tears come falling you down. You toss around and call my name. You're gonna walk with that floor just the way that I do. Your cheating heart will tell on you. Will tell on you. Your cheating will tell on you. Will tell on you. Your cheating heart. Sanoili Huge L, Herra Huu-levyltä ja Pilli Piipari. Joo, jotenkin tuntuu, ettei noin aivot on vieläkään oikein kunnolla herännyt. Tuskin ne nyt tänään herääkään. No, väliäkö sillä, koska meillä on hyvää musiikkia soitettavana ja sitähän me teemme. Seuraavaksi tuleekin Black Uhuru-levyltään The Dub Factor ja kappale on Slaughter. Thank you. face. Your sonnets of life, they are filling the case. High windows inside me look down on your face. You hold in your hand. Great children you've spawned, they just won't understand. No sehän oli Death-kappaleen nimi siis. Niin, ja sen esitti meille The Pretty Things. Niin, se oli kato jatkumoa tolle Slaughterille. Kyllä teurastuksen jälkeen tulee kuolema. Joo, toi oli levyltä SF Sorrow. Joo, ja musiikkia ja musiikkia, lisää musiikkia. Lähdetään lentoon The Jam yhtye ja All, hetkinen. Almod Cons levyltä Fly. The way the sunlight flits across your skirt makes me feel I'm from another world. To touch your face in the morning light, I hope you're always gonna be around. The times I struggle to understand why, the ancient proverbs like who am I, why am I here and what have I done. I see the answers, place my trust in you. Trust in you, love, be with me there. That's what I want you, that's what I need you the most. I want us to be like Peter Pan, but treasure seems a weightless as sand. And man supposedly is made of sand. It seems that man cannot survive at all.

biisi kantaa nimeä Read the Book That Wrote Itself. Hitto, ton kirjan mä haluun kyllä lukea. Something's wrong here. No, not again. Get the daisies for the hot holes in my lawn. What to do when sucker lunatics start digging and chewing? They don't know that the soul don't go for that. Potholes in my lawn, and that goes for my rhyme sheet, which I concentrated so hard on. See, I don't ask for maximum security, but my dwelling is swelling. It lit my bud when I happened to fall into a spot where no ink or an ink blot was on the scroll. I just wrote me a new mode, but now it's gone, cause those suckers knew that I hate to recognize that every time I'm writing, it's gone. Potholes in my lawn. I found that it's not wise to leave my garden untended, cause eyes has now pardoned on laws of privacy. Thieving paws are after my writer's seat. I perceive that everyone's saying what to do when suckers are praying upon my well-guarded spreadsheets. Oh, why hell does it send up fleets of evil doers through the big hole to get to evil doers who dig holes, which leaves my lawn with lawn chew. I think I better plant traces to give clues, or better yet, call 911. And when they get here, I inform them I'm the plug one of the plug chair, and let them realize the reason for concern of the soul, cause we've come down with a case of potholes. Method. What to do when you dive the depth that I predict and plug tuning? It's a shame when you deny to claim that you stole my words of fame that I wrote in my rhyme sheet, which I concentrated so hard on. See, I don't ask for a barbed wire fence, B. My dwelling is swelling. It lit my butt when I happened to fall into a spot where no ink or an ink blot was on a scroll. I just wrote me a new mold, but now it's gone, cause those suckers knew that I hate to recognize that every time I'm writing, it's gone. Potholes in my lawn. Soul, Potholes in My Lawn ja 3 Feet High and Rising levyltään. Joo, tarkkakorvaisimmat varmaan huomasivat, että siellä taustalla oli sämplätty tuota Funkadelikin Little Old Country Boy. Meinasin sen soittaa perään, mutta perkulle kun arkistot on tuhottu, niin en löytänyt. Ei siinä, sitten soitetaan jotain muuta, eikö vaan? Kyllä. James Reipas tulee meille nyt sitten tähän ja This Is Not In Fashion levyltään Sodan mieli. Joo. Thank you.

Hieno kappale. Kuka perkele ton on tehnyt? Eikö siis toki kuka? The Who, joo. Se oli Rael, One and Two suluissa ja The Who Sell Out-levyltä 13 biisi. Hienon kuuloista, että niinpä niin, onhan niillä muitakin kappaleita kuin tämä My Generation. Siinä oli todiste. Joo. Seuraavaksi pistetään Steve Ray Vaughan ääneen, tai niin, no, joo, ei se nyt paljon tuossa lauleskele, kuulkaas, mutta soitteleekin sitä enemmän, ja cover-kappale, Pipeline, The Real Deal, niinpä niin, tai tää on joku kokoelma, mutta anyway, pipeline. We'll be right back. aina oma polku. Sekonut sekoontu, on aika rauhahtu. Monet pitkät vuodet, tyhjä tasku. Monet nousut, mutta useammat laskut. Saatana kanssa on kilpaa juossu. Liian usein on sisältäni kuollut. Yrittänyt selvitä tässä maailmassa. Ahneiden pohjat omassa kaivossa. En voi luovuta, pakko jaksaa. Perhe elättää ja pojat kasvattaa. On siis sisä ja aviomies. Jos kusetat mua, sulta sormeen vie. Pentuna oppinut, ketään ei vasikoida. Piettänyt puoleni monissa tappeluissa. Kavereitani ja perhettä puolusta. Joten poika, ota varovasti. Nää kauan sä kuule, mistä tulee. Sano se ääne, ehkä joku sua kuulee. Mitä sulla tulee oma? Sulla ees lämmimmällä säällä. Kylmät katseet, jäätävät asenteet. Nokkaan tavara tai auki ranteet. Eletäänkö nyt vaan huonoja hetkiä vai nähdäänkö koska selviä päiviä. Näistä päivistä pitäis jotain oppia. Mut mitä jää käteen, korotetaan pottia. Taas sitä kaikki laittaa mut miettiin. Palaanko loppu vai sammuko liekki. Puhelimet kaikuu ja katseet seuraa. Joten kiva oppii, elää sen kanssa. Saapa senkin nähdä mihin tää johtaa. Mut painovoima vetää mua kohti pohjaa. Nää kauan sä kuule mistä tulee. Sano se ääne, ehkä joku sua kuulee. Mitä sulla tulee omasta kassista? Heräätkö koskaan painajaisista? Puhutko paskaa ja kielätkö kaiken? Haluatko nähdä uuden painajaisen? Hengitä rauhassa, ota varovasti. Loppu on lähellä, se on viimeinen rasti. Nää kauan sä kuule mistä tulee. Sano se ääne, ehkä joku sua kuulee. Mitä sulla tulee omasta kassista? Heräätkö koskaan painajaisista? Tuliko selväksi? Se oli viimeinen rasti. Juu, oli, oli. Julma Henri ja syrjäytyneet SRJTNT Vol. 1-levyltä ja neljäs kappale oli tuo. Joo, semmoista vähän kontrastia tuo edelliseen. Vaikka ei se nyt ollut välttämättä ihan tarkoituksellista, mutta hauskaa se silti oli. Tai kenen mielestä nyt olikaan. Ei silloin väliä. Joo. Queen tulee hillumaan nyt ja korvin Sheer Heart Attack-levyltä 11 kappale, joka on Bring Back That Leroy Brown. Se on aika hauska biisi, että sen takiahan se on tietysti ohjelmassa mukana, kuten kaikki muutkin kappaleet. Bring back, bring back, bring back that Leroy Brown. Bring back, bring back, gotta bring that Leroy Brown. Bet your bottom dollar bill you're a playboy. Yeah, yeah. Daddy cool with a $90 smile. Ooh, ooh, ooh, yeah. Took my money out of gratitude and he get right out of town. Gotta get him up, steady up, shoot him down. Gotta hit that latitude. Bring back, bring back, bring back that Leroy Brown. Yeah. Bring back, bring back. Gotta bring that Leroy Brown. Big bad Leroy Brown, he got no common sense. He got no brains, but he sure got a lot of style. Can't stand no more in this here jail. I gotta rid myself of this sentence. Gotta get out the heat, step in the shade. Gotta get me that dead or alive. Whoa, whoa, be back here I go. Whoa, whoa, whoa, whoa, be back here I go. Brown. Bring back, bring back, gotta bring that Leroy Brown. Back. Big Mama Lulu Bell, she had a nervous breakdown. Leroy taking her honey child away. But she met him down at the station. Woo-hoo. Put a shotgun to his head. And unless I be mistaken,

Joo, siinäpä tuli toinenkin kappale, Liarsia, eli Liars, koska oli niin hyvin biisejä, niin en osannut valita kumma otan ja soitan, joten päätin molemmat. Joo, ja tää oli nimeltään We Finished at the Gardens with the Bones of Our Own. Joo, ja samalta levyltä siis They Were Wrong, So We Drowned. Niinpä niin, lisää musiikkia, nyt sitten vähän toisenlaista meininkiä ja siirrytä suomalaisten tekemään musiikkiin. Toki ei suomen kielellä tässä venetä, vaan englanniksi tai jotain plontouksi yrittävät. Boogie Jungle -levyltään avauskappale yhtyeen nimeltä Kalevala, Mind the Fly Hunter. Joo, no ei tosta se enempää. Ottakaa selvä, että tää on tiukkaa kamaa. In the- Siinä ilakoi Beastie Boys, Five Bees Chicken Dinner, Paul's Boutique-levyltä. Joo, semmonen lyhyt, pieni, riemukas rykäisy tähän väliin, jotta saamme hymyn huulille. Joo, no niin, mut sitten Steve Wonder ja Songs in the Key of Life ja Disc 2, 7. kappale, Another Star. Joo, tämmöstä tähtiloistoa, olkaapa hyvät. but system will break down the way they all do. Agenda rebound us whenever we're through. Powers are freezing the way that they are. They're fornicating with each other's minds. Typical outcome in whatever we do. We stand on our own. We rally up the crowd. Generation clash. Generation clash. We got the guts to go. Generation Flash. Noin. Siinähän se. Ja ihan legendaarinen biisihän tuo Acceptin Generation Clash. Eat the Heat. Joo, se oli vuodelta 1989 ja toinen raita siitä kyseiseltä levyltä. Aivan mahtavaa. Ja tosiaankin ihan klassikko kamaa. No kyllä, tuo seuraavakin, mikä tulee, Brian Wilson, joka vaikutti aikanaan Beach Boysissa, mutta tämä on siis miehen soolotuotantoa Smile-levyltä, 9. kappale. Joo, joo, mä tihrustelen tuossa. Joo, joo, on se 9. Ja Child is Father of the Man. No niin, tämmöisiä totuuksia laukoo hän. Frozen ground. I keep on shoveling, keep on shoveling, keep on. I gotta keep on shuffling the ashes. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. I gotta keep on, keep on, keep on, keep on, keep on hammering. I gotta keep on firing. I gotta keep on chiseling. Se oli Hammer Song, Alex Harvey, ja semmoinen kokoelma Considering the Situation, ja ykköslevy, nyt on kaksi CD:tä, jos en väärin muista, joo, mutta sellaista, joo, suosittelen kyllä, mikäli ette aiemmin ole kyseistä herraa tai yhtyettä The Sensational Alex Harvey Band kuunnellut, niin ettikää ja kuunnelkaa. Mutta seuraavaksi sitten ihan toisenlaista meininkiä, Fred Neil, nimeään kantavalta albumilta, avausraita, That's the Back I'm In, näin. My fingers on the coffee pot. Toast was cold and orange juice was hot. I should start over, but you know I'd rather not. Same thing gonna happen again when that's back in. You know, last night as I was walking down the street, whistling the blues to the tapping of my feet, some old cranks called the cops on the beat. It'll happen every time, every morning when I get up. I miss my connections and I'm late for work again. You know they'll probably drop the atom bomb the day my ship comes in. I doesn't bet a nickel cause it get paid off in yen. Somehow you just can't win. And that's back in. Playing the same old melody keeps on bringing back those blue memories. You know this evil feeling's gonna be the death of me. Think I'm going out of my mind every morning when I get up. I put my fingers on the pot. Toast was cold and the juice was hot. I should start over, but you know I'm rather not. Same thing again, that's back of you. Cause that's the bag I'm in. So No se oli Maze. Kyllä, vähän niin kuin tämä labyrintti, Maze. Joo, ja Traveling Man. Joo, monellakin on sama niminen biisi, mutta toi oli toi versio, tommonen versio omansa. Ja niin levyltä Golden Time of Day. No niinhän se on, kuulkaas. Golden Time of Day, kun tulee underground-huminaa. Mutta seuraavaksi sitten on tämmönen toive. Tai siis, no tää on mun toiveeni vaan ihan säätilasta kappaleen nimen myötä. Sunny Day siis on biisin nimi ja sen meille esittää Thump and Big et Puffin Billy Down Under, Down Under levyltään. 8. biisin muuta, joo. Mut toivotaan nyt, että toi mollikka alkaisi tuolla vähän paistelee. Joo, mut kuunnellaan miltä tää nyt kuulostaa. We'll be right back. No ne uploadit jäi, kuulkaas. Ei voi mitään. Se oli The Incredible Bongo Band. Bongo Rock -levyltään ja se oli vuodelta, mitähän se nyt olikaan, ootas nyt, tsiikailen, 73, okei. Okay. Joo, ja 17 kappale, Hang Down Your Head, Tom Dooley, Your Ties Got In Your Chipper. Jaha, jaha, no siinä oli semmonen kappale se. Seuraavaksi sitten tuota Lightning to the Nations -levyltään yhtyeen nimeltä Diamond Head. Niin, tää on tämmönen, siinä on niinku koottu sitten EP:tä ja blä blä blä näköjä. Joo, We Won't Be Back on biisin nimi ja se on EP ja A-side 1981 julkaistu. Joo, mutta nyt tulee vähän hevimpää settiä. Okay. This may be my last time. Let us sing in praise of Rama, who is the eternal one, the one without a second. It matters little whether we call him Allah, Buddha, Christ or Jehovah. He belongs equally to us all. Raghupati Raghava Raja Ramapati Tapavana Sita Ram. Siinä taas oli yksi Shankar soittamassa haas hitaria. Se ei ollut Ravi Shankar, vaan Ananda Shankar. Ja tuota noin, nimeään kantavalta levyltä, Raghupati. Ja 8.5. Näin. Hemmeti hienoa musiikkia kyllä, kieltämättä. Mutta hei, lähetysaika alkaa olla lopussa, 10 minuuttia vajaa, joo. Alkaa vähenee. Niin. Piti soittaa sitten musiikkia, lisää musiikkia. Ja tuossa, kun oli vähän tuommoista uskonnollista, niin seuraavaksikin lauletaan tai soitetaan Idolista. Jade Idol on kappaleen nimi, 9. kappale levyltä Choo Hot Fish. Ja sen meille esittää mainio trio nimeltä Stray Cats. Thank you. See the vegetable man in the vegetable van with the horn that's honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar, dollar, dollar in the can. I wait. Kayonda, TJ Cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Massive visit to the rooster crows. Vatos Vergallos. Chivas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Billy Baracho says, que putas, andale joto, your popsicle's melting. Run, little, run, the do, run, run. In the midnight sun. Replays, Guatemalan soccer ball, it's the replays. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus. What? Keunda Gero. Se oli Beck. Toinen kappale levyltä. Gero. Ja lähetys alkaa olla lopussa. Ja tämä viimeinen kappale on myös teille elämäohje. Terve menoja ensi viikolla. Be nice, the nomads. Esittää kyseisen kappale, että hei vaan ja näin poispäin viikon päästä. Moi.